verdik, yollarına güller serdik ya Resulallah. Gönül hayran ahlakına, biz muhtacız varlığına, düştük Medine yoluna ya Resulallah. Ya Resulallah, derman sen dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Ya Resulallah, geçmez oldu günler, bir an oldu tüm vakitler, aşıklarım seni özler ya Resulallah. Hasretten yoruldu gönül, ötmez oldu dertli bülbül, açmadı bahçelerde gül ya Resulallah. Ya Resulallah, dermansın dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Ya Resulallah, dermansın dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Seninle yansın gönüller, aşkınla coşsun bu kalpler, seni çok sevdi yürekler ya Resulallah. Akan gözyaşlarım bile seni anar hüzün ile, çile çekiyorum çile ya Resulallah. Ya Resulallah, dermansın dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Ya Resulallah, ya Resulallah, dermansın dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Ya Resulallah, dermansın dertlerime ya Habiballah. Ya Nebi Allah, şifasın bu gönlüme ya Şefiallah. Ya Şefiallah. Thank you. Resulallah. Gözyaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Tepesine vardım, ağladım seni aradım. Aşık oldum seni andım. Neredesin Resulallah? Gözyaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Dört bir yanda mümin kanı akıyor.

kimseler bilmez uzak Medine yolları. Saadetteki gül sahabeler, Asr-ı saadetteki gül sahabele. Sahabeler sende Medine.